فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقيستيال ميل كستو أدنغا مغليسان كسو دوادا برنامج كالوحا ورئيسي دايدا عدا الفرقان أو حليا دانو كلا دقيستان مركلا قيمادو هبين نمدا سبتدا أيسو قليسو عاو نقض بداءاتكو مغليسان وحاكم دا هول قلو لغو ديلا أسكري إرغينا لغو داو عيو كدا عيدو ليتك مقدشو مجاهدين تأوير ريح رعيد مدا ششايا كالكالك أهي كليهين دولايات كاكسمايو عيدما دا ولاية دا اسلامي غا اه ايه هيران او سبوح دا اولوريغي ديگان دا عدولايات كبلدوي كلامانا لقاتاي بلوشادا ديگان كاسي اغاسيميه وزارد دا غاشان لغا دولة دا فدرال كاو اسعزيلي صوابتو محايتاهاي حوك اسعزيلا ديسا اي كهشاي الفرقان اياد دا غيسا دونتان محاات كلا سعوتا لباتا دا اي كينيا كا غيسا تاي غوبال كا غدو تان ايا ماركي اي كا صوت اللوضي حدود بيناتك اي كهربا ورئيسي أنكلا يلاني أمورها سميت كميدا أخويها ندقدو أيان إدين هينا بيلها الشيقال يدير إدقا ولاية دمدو وكسو بيري بيلها أتكي إني قرب تاقيهين مجاهدين تا أين أدير قروبين سيدي أي أغهر تاقي لها يين دولان كلغو سوقا داي ولايات كإسلامي قا أدبده نقبض ولايات كإسلامي قا أي كجيدين شركي ودتشيقا قولها نقبض الصوماريين عاو وحان إدين هينا قدبد مقال ايو موقال اه او لباهيي ونا شركاسي كجيديي نبادون كترسان بيش ابقال متكمي دا وحقرات كالصومالييد او كهالي بانت ايو الظلميق اي ورباهين تلسو تاقيهين مدحد الدولة دا فدرالك خضو بداسي ايو وحي او سوكرنا مدد برنامج كان وضو ايو نو ايدين سو قد بندونا ومركل يلوح فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مؤسنين أتطبي لباتنك بشر ربيع ثاني سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة لباتنك بشكو يتبنات سند لبدا كون يا لبي لباتنك اي ميلاديغا ان غودا غلو برنامج كو اوفا فاحسن عيدما حركه الشباب المجاهدين ايا سعده لا سو دافاي هول غلو نجحي كفوليه دولت كمغارده مقدشو ديغان كمعاني اي دولت كمغارده مقدشو وحي مجاهدين تا كو داوعن عثمان عبدي بور اي لو كميدها ارغدا خلدبانادا بارلمان كا غار اهان قيبته مامول غوبليت كا كونفور غلبيل كاس اول حقيقي إن داوعي سأويها مداد وعروس إسلا دولايات كمقدشو غارهان ديغان كويدو وحاي مجاهدين تكو ديلان أسكري كترسانات دولادا كاسيو لغو مقعابي جري مريا عد جبوين كان عيد مدى مجاهدين تا وحا أي وير العروس ماان تكو قادين حراد عيد مدى جبلاني كليهين ديغان كبارك أي دولايات كسمايو وحا دقال كاسي لغو داوعي لبا أسكري حول غلادا دعاي أيان كو قدو جرنا مركان هيران عيد مدى ولاية إسلاميك أه هيران وحاي ماانتا سيبوح دا اولو ريجين ديگان كترا جانتا اي دولايتكا داق مدى بلدوين كدي مركي اي هالكاس اساق عرري عيدا مدى دولة دا فدرالكا ايا كوا معوس ليدا عيدا مدى مجاهدين تا ايا كلو مالاقاتي دادكا كلاقان ترا جانتا كواس او كوار بحيي لباتا دي اي كو قبين اسكرتا دولة دا فدرالكا ديگان كان ايا اه ديگان استراتيجي اه او قياستي صدون كيلومتر اجرا داق مدى بلدوين او ماانتا او غاري مدحوينها الدولة الفدرالكا عيد مدى مجاهدين تأيه هوري أولا سووريغي ديغانا دا كلاه علي قني نور فنح بوعو إيا بوردار كواس او دمانتو دا كويارا باريغا هيران غار اهان دولة كبلدوي داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بلا شيقال يدير ادغا ولايه دمدو او موجي غوان كودا كو ادن دولان كدولد فدرالكا اي كوسو قاداي ولايات كديي قودبا كلا ايا نغو سو مقن بلسي مركان كوسو دوادا نبدون عبد الله انصاري او كميدا وحغرات كسوماليد او نغو سو بوقدي اذا عدى الفرقان اسلام مركانا كهدلي بنت يظلمك أي ورباهين تكفافين إيسو دورة هدرالك. الحمد لله رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا أذر ودوهي وأدنى ما هتسنتين. وحن جعل يستيقنا لو ذاقه إذا عدى إسلامك رنتي هده وحماشة أدونك هذا الصعود وإسلا أرقنا وليس كما ورمهي مركا قوليهان ردد يعني مالمهان دقيسان هيا ورركو ده سيدا وحوش نماذا هو بان تقاوان هو فوشحون او اي حق الهي يحرنتنا اوغا ايلان هيان بان تقان جيدنا لوغوسو قبان اي الظلميغانا اي اوبون بورين هيان ضدك مارك تايا مانقابكا اي ربان اي مسكح دي عقلق اوغا حدان تاس باوحان دورتاي انا لوذاق ايدا عاد مركا ان الهي با سبحانه وتعالى مهد كل قد اسكاله نعمة وإن سيو نعمة الإسلام والإيمان أيوة وإن تهيبانا الله أقام أحد علينينا وحن أقام أحد علينينا نصرق وإن سيي ومارتا تمكينتا يا أبنك يا روبك لحبان أقام أحد علينينا مارتا جبنتا وعدوكي سيجبية ومسلمينتا أقهي ليبان الله أقام أحد علينينا سبحانه وتعالى انتا مركان الله أقام أحد علينه وحن ربان نمان كاذبينتا أهو ننكا حاسن قرقرتا وأضاق ويحي إنان هرتا إسبربرتاق وقصة مايوه حقا يا بادلك يو مارك تاي الوحى ايقو اي امضى او هيان اما اي كو هيان اي حركة الشباب المجاهدين وحى امضى او هيس انان اسبربر لكو سمايا سيداسان يان مارتا او صوبوغ دا اذا عاد مدى اوه الرئيسان وحاوي يعني هاد يجير وحى الشيغان دادك ان مارك تالا دعوه لبارك عيوه ان اي حركة الشباب وحى بيسو هاد يجير دادك مانقابكا او مفكر انتا او مارك تاي ويل كو كدبا قدسين يهي بي أرنتاس مارتا كو بير لحو سادان ويكالا حدلان سؤاش اوه الرئيس وحاوي مركان اسبربر لغنو ما ايقا فتانين اه او فسهادية يال اح او مارك تاي كوا او مدى غريباي او مارك تاي دين تيدي يو شرف تيدي با قطي او غندراس كاسيستي دادك دي قودي او حتى قبلهي قطي او اموليهي دوحي ما ايقا ما عيد كلا وا ايقا ايقا وي عيد انتا سميسي ayaga weeyo kuwa Ugandais iyo Ethiopia Burundis umadaan BM inay ku hoggaamiyaan barqacad oo maaragta ay banaanka la waro dadka meedadkoodi xibnahoodi oo jarjaran kuwa ku horkacay waa ayaga kuwa u soo horkacay umadaan in la xasuuqo oo la wada gado oo maarta qandaraas la siisto waa ayaga kuwa qabiilka u qaybiyay oo qolana hubeyay qolana maaragta yiri waa al shabaab oo lama hubeynayo waa ayaga kuwa umada beenta ka gadahayo oo maarta umada karaamadeedii sharafteedii baabiyay waa ayaga kuwa qaxootiyada umada beenta inta ku xareeyay hadana garaamki ay gaalada uga soo tuugeen dhexda u taagana waa ayaga intaas oo dulmi ayaga sameeyay danaha ay kale yihiin waa wax iska kooban waana wax cad oo maarta banaanka yaala tan koobaad horta waa inay ayaga maslaxad gaaraan oo ay qandaraas ka helaan oo maarkta ay maarta hungurigi gaala ay soo maarta ay umadaan inay ku baabiso ugu talagashay inay ayaga cunaan koow inayna umada habeen kooban nasanin oo maarta aysan waxba umadu helin labo in maarkta ay umada tan laga dhigo dad maarta la leeyahay oo aan maarta lahayn dad xora oo aqli leh oo siyaasiin leh oo mufakirin leh oo muslimiin leh oo maarta siyaasiin leh oo wadaniyiin leh inay dadku noqonin oo dadka xaaba un dabka lagu shubanayo maalinkaasna laga dulqadeynayo umadu ay noqoto qasadka ay kale yihiin waa intaas inay ayaga mansab iyo manfaac ku gaaraan markay waxa yarka oo gaala ay ka soo jaajaafeen ama ayaga xoog looga qaaday ay jeebka ku shubtaan ay ka dhaxbaxaan intaas weeye maskabka iyo maqsadka ay kale yihiin tayib dhinaca labaad mujaahidiintu waa maanta Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkan muslim weeye diin buuna u soo dejiyay xaniif ah rasuulkoodi baanan ugu waramay oo u sharxay culimada islaamkaana maartay bas dhisay oo umadii dhex joogto oo xaraf xaraf iyo maartay masala dadka ugu sheegayso Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu tawxiidka umada ku waajibiyay kadib wuxuu amray inay maartay salaada tukadaan iyo in maaragtay ay zakada bixiyaan dhaca had iyo jeer umada muslimiinta ay leeyahay wala dhacaya waa xoolahi zakada aha zakadi intay faa'iideysay bal aan istaagna wax yar in ayaga ku midda ay qaadaan oo canshuurta ahna aan garab wax yar ayna aan barbar dhigno midda hore waa zako ilaahay ba subhanahu wa ta'ala yiri maaragtay qaada zakada ka qaada oo maaragtay hal laga qaado kuwooda aqniyada ah xana loo celiyo kuwooda fuqarada ah waxaan dhihi karaa 10 sano wax ku dhaw ayaa maanta ama wax dheer ba maanta waxaa la marhaya kumanaan qof boqolaal ma aha kumanaan qof in inta la maal galiyo shala maarta fuqara ahay oo dawarsanahay maantana ay igu ay xoolahoodi sikada ka bixinayaan ba maanta la marhaya وليس يعني ما اسكومت با لما داسي ما اسكومت با هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ددك ان وخبا غرانين ددك وخ غرانيا لمد ما اها mana aha inay ma aragtay ay sakada intay dhac ku sheegan ay canshuurta ku sheegan in xuquuq lagu leeyahay dadka ay tahay oo si bixiro sharci ah oo dulmi ah inta looga qaado ayagu ay farqaha ku shubtaan ama naagaha sunnada ay hoteelada lagu la siixdo ma aha taasa xaraan ah taasa sharci ahayn taasa dhac ah taasa dulmi ah taasa diin la'aan ah taasa faqri abada ah ummadda meesha muslimiinta ay joogan oo mujaahidiintu ay joogan dadka maalin walba dhaqaalahooda uu kubcahay oo wana korahay waa shay marqaati loo yahay oo qof walba uu ogyahay maanta la sheegi karo qof walba waa marqaati hatta ganacsatada ayada macaashta marqaati furayso tayib ayagana dadkii 25 sano ka hor ama 30 sano ka hor xariiqa qaxootiga lagu xareeyay maanta xagee marayaan habeen walba inay dawarsadaan idaacadaha yiraadaan xara dab maana shidana iyo waqtina UN baa naga aamusay kuwa xamar lagu xareeyayna ayagu garaamka yara ka qaataan habeenkina ay dhac ugu daraan ay moobaylada ka qaataan gabdhaha ma aragtay ay caruurahoodana ay ka kufsadaan ay farxumayaan hatta wiilasha taasi ayaguna taasi hayaan mid canshuurta ay qaadahayaan waa xalaal ay leeyihiin afcaasha lagu sameeyo waa mid ay doho noocas u taala way miyaysan dulmi ahayn miyayna ma aragtay dadku ahayn inay baraarugaan oo ay gartaan oo isbarbar ku sameeyaan dadka mujaahidiinta ah iyo dadka kafarada oo maartay ee ah murtadiinta ah murtasiqada ah inay isbarbar ku sameeyaan miyaysan ahayn oo xaq ahayn arinta ayada xaqiiqo way tahay waay dhinaca kale bal aan ka istaagno markii ummada abaaruhu ay ku dhaceen oo maaragtay abaari ay timid dadka mujaahidiinta ah ama xarakatu shabaab mujaahidiin aan dhahe way gurmatay way gurmatay anaga ka marqaati furayno odayaal baanahay waa ognahay waa naqaana cid dadka wax ku tartay marqaati waa loo yahay way gurmatay waxay bixisay raashin bay bixisay in 7 bilood ka badan la waday oo dadka meel lagu gaarsiinay waxay bixisay biyo ilaa roobku daa la waday waxay bixisay adeeg kasta oo ma aragtay dadka abaarta ka kaalmayn karo sida in markii dadkii beeralayda ahaa matooro inta ma aragtay shidaal loogu shubay yiraahdo war beerihiina ku beerta oo wabiga ma aragtay dadkii u taag waayo dhowrka beero dalka baaqdeen beerahoodii say u waraabsadaan shidaal in laga caawiyaa la gaaray wara in loo qodaa la gaaray biyaha in loo soo jiido dadka abaartu ahayso loo soo fogeeyo oo meelaha daaqa ay ka helayaan biyahooda loo soo dhaweeyaa la gaaray matooro in loo qodaa la gaaray wara waaweyn in la islaaxiyaa la gaaray miyaysan ahayn waxtar qodobka aan dhinaca kale ka islaagna isla asaga waxay ku leeyihiin dadkii bay barakicin hayaan oo dadkii bay dhaca hayaan war dadka qofka maxkamadda islaamka soo aadahayo oo soo qulqulahayo oo meelaha nimanka kafarada iyo ridada ay joogaan ka soo qulqulahayo oo maalin walba garsoorka u imaanayo oo ayagu caafimaadsan oo fayow oo qalbigoodu baarax yahay oo dantoodii loo maaragtay ay kala gooyay noqonayo iyo kuwa xoolaha isku haysto maalin walba shariicada islaamka lagu kala saarayo iyo kuwa iskhilaafay oo maalin walba dhexdooda la islaaxinayo ayagu ma hayaan ma u hayaan ummada intaas uma hayaan waxay u hayaan intaan horey u sheegnay inay dhacaan iyo inay dilaan iyo in bal ilaahay baan idinku dhaarshay naag uur lahaa la dila canuga saqiirka la joogayna waa la dila rag la leeyay oo xuniyaha laga bixiyey baa jira war ma kuwaasaa muslixiin ah ma kuwaasaa ummadda wax u hayo ma kuwaasaa ma aragtay dadkan maslaxadooda iyo mustaqbalka ka tirnaaya mase dadka habeen iyo maalin u soo jeedo oo u taagan oo amnigoodii iyo maslaxadoodii iyo deeqdoodii iyo ducadoodii iyo danayntoodii u taagan baa yaa muslixiin ah waa la garan karaa jawaabtu waa cadahay afaman yamshiya mukiban calaa wajhi ahda aman yamshiya sawiyan calaa siraada mustaqiim waxaan dhihi karnaa waxyaabaha dadku ay ku hadlahayaan markaan dhinac kale wax yar uga noqdo waxa weeye dad baa lala hadlahayaa waxa lala hadlahayo waa dadkuna labay u qaybsan yihiin qof mufakar ah oo maaragta maskaxdiisu nooshahay oo caqligiisu joogo oo waxaan qiimayn karo isbarbardhi ku samaynaya iyo dad hamajul hamaj ah oo maaragta baalalay dab loo shiday ah oo cadaabta ku daadanayo waxaan dhihaynaa ummad yahay furs baad maanta haysataan inta idinka tagtay waa idinka tagto silci saxarir ku dhimatay intii gacmaha mujaahidiinta ku baxday waa idinka baxday intii macnalaan adinku aad isaga disheen waa idinka baxday waxaan idin leenahay hadda fursad baad haysataan isdaba qabta oo ilaahay u toobad keena wallaahi baan ku dhaaranayaa umarada muslimiinta say horay u caddeeyeen inaad muslimiin noqotaan oo dhiiggiina uu naga badbaado ood noolaataan ood muslimiinta ku dhex noolaataan oo degeenadiina dalkiina adinkoo xor ah oo muslimiina ku noolaataan baan ka jecelnaa inaan idiin dilno xaqiiqa saas weeye taasaanan anaga danaynaynaa waxba cadaabtiina ku fali mayno waxba baabi'iina ku fali mayno gaalada isaga hara waxba idiinma hayso kuwa madaxda idiin ahan waxba idiin haynin kuwa caddaankoo gadaal ka taagan baan waxba idiin haynin kuwa horjoogayaasha oo xidigaha idinku qaataan waxba idiin haynin, wallaahi waa laydin baabi'inhayaa, dabkana laydinku shubahayaa, qandaraaskana waa laydinku qaadanhayaa, taariikh madow baa inaad adduunyada uga tagaysaan. Waxa idin sugahayana waa cadaabti alle haddaadnan allah toobad keenin subxaana watacaala. Ummaddan maarata hamajul hamajka oo la iibsaday oo maskaxdoodii la xadayna, taasaan ugu baaqahayaa. Waxaan leelahay furs dahabi aad haysataane hadda isdaba qabta, toobadda weli waa furan tahay. taasna waxaan ugu yeerahayaa qolada maarta arrimahaas ee weli ku mashquulka ah. waxaan ku soo qatimayaa ilaahay subxaana wa tacaala, wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, buu ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ku leeyahay. dad yahow xariga ilaahay qabsada oo midooba hana kala tegina, saasuu ilaahay nagu leeyahay. aan midowna kitaabka ilaahayna aanu midowno, cadowga ilaahayna aanu midownoon, meel uga soo wada jeesanno, aan qaadanno fadwadii culimada soomaaliyeed, aan qaadanno baaqii maarta umarada muslimiinta, aan qaadanno baaqii odayaasha iyo nabadoonada zucamada soomaaliyeed ay soo jeediyeen, aan qaadanno kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam. taasaan ku badbaadanaa adduuniya aakharana ku cisoobaynaa, annagana isku nabadgelinaynaa, sharaftanadan ay ku jiraysaa, cadowga ilaahayna uu nooga dulkacayaa. wallaahu aclam wabillaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa hagaag xasan maxamed saciid samatar oo ahaa agaasimihii wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqay iscasilaad kadib markii la isku fahmi waayay dagaalka ay wasaaraddu horboodayso oo sababay fashil badan iyo is-eedeen. warqad uu agaasimaha uga cabanayo wasiirka gaashaandhigga oo sidoo kale laga dhehanayo musuq iyo nin jeclaysi ayuu ku cadeeyey inuu marar badan uga dacwooday xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha isla markaana ay ka aamuseen, taasna ay ku kaliftay in uu iscasilo. waatay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfurqaan. waxa aynu qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka Dhuuxa. maxaad kala socotaa dhibaatada Kenya ay ka geysatay gobolka Gedo tan iyo markii ay kasoo tallowday xuduud beenaadka iyo ka horba? waxaa idinku soo maqan waraysi umuraha si aynu kala yeelanay Sheekh Yuusuf Ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Gedo. waxaa waraysta Cabdifataax Maxamed Qaasim. ugu horeyna waxa uu weydiiyey inuu ka warbixiyo dhibaatada lagu qabo Kenyaanka, waxaana uu ku jawaabay: walaal, horta gobolka Gedo intaan horta iyaga u gelin baan sawir ka siinayaa dadka muslimiinta sida uu eegay. gobolka Gedo horta waa gobol dalkan Soomaaliya u jiro qaybta qorax u dhac. dalkan Soomaaliya marka qaab qaas qaws uu xiran yahay inta bariga iyo koonfurta iyo waqooyiga qaarkiiba waxaa ka maraya bad. marka saa loo soo jeereeyo marka iyo gobolka wuxuu uga yaalaa dhinaca qarbiga iyo gobolkaas u jiraa. dhinaca qarbiga marka waxaa gobolkaas xuduud la leh laba dowladood oo kristaan oo cadow ah, waa Itoobiya iyo Kenya. deegaanka marka degan Soomaalida kale inuu wax dheer yahay oo macnaha uu wax uga duwan yahay baad moodaa. saameynta ay ku leeyihiin labada dowladood oo kristaanka ay ku leeyihiin waana dhibaato aada u weyn maskaxiyan iyo halaag ahaan iyo qaabka macnaha loola dhaqmahayo. dad aada ugu dhiban weeyaan labada dowladood dhibkooda. haddaad tusaalahaan midaan Kenya oo hadda aad i weydiisay dhibaatada ay ku qabaan dadkaas reer Gedo waa dhibaato aad u weyn. dhibaatadaasina waxaa ka mid ah diyaarada aan loo kala meel dayeynin oo meel walba lagu duqeynayo. hadda markii ugu dambeysay xataa faafadhuun agteeda xataa reero soo gashaday lagu duqeeyey waqti yaroo hadda waqti dhow laga joogo meelaha oo duqeynta ay ka dhacdayna wax inta la tiriyo maanta oo dhan aan ka bixi karno ma ah. dhacdooyinka kuugu waaweyn ee aada xasuusato Kenyatiga ay ka geysteen gobolka Gedo maxaadna la wadaagi kartaa, inkastoo bulshadu ay aada ula socotay in duqeymo fara badan ay geysteen Kenyatiga, haddana waxaad ogtahay xogo hoose iyo dad dhibanayaal ah iyo dhankaas igu naxdin badnayd waxyaalaha dhibaatada oo gobolka Gedo ay Kenya duqeynta ay ka geysatay. nin maskiina oo beeraley ah ayaa beerta waxaa ugu xirnaa laba lo' ah. beerta marka ninkaa meel go'doon ay ugu taallay laba sacaad oo marka uu una calaabaysto oo beerta dhexdeeda uga calaabaysto oo qashinka iyo ugu gurgurto irmahana oo ilmuhu ugu nool yihiin bay ahaayeen. habeen habeenyaha ka mid ahay labadii lo'da ahaydba ka duqaysa. labadaas lo'da aana ilmaha ay u hayeen waxaa u dhihi karnaa ciddaas markii labada lo'dood ay ka dhinteen waxaa lagu tilmaami karaa dad halaagmay. maxaa yeelay ilmo yeldaa oo yaryar buu lahaa, labadan sacaad iyo beertiisu isku lahaa, beertiisa waa u baxaysay, labadan sacaadna ilmaha cadaysna way ugu ahaayeen, jeenana way ugu ahaayeen, ilmaha kuwa yaryarkaana caana looga dhigayay. labadii sacaadba habeenimay ka dishay. ayadoo la waxba shabaab laynaya ayadoo la wax mar marsiya qabta ma ahayn shabaab laysa macnaheedu waxay ahayd kiinyo waxay ahayd beesha sidaa loo soo diray beesha degta meesha soo beesha sidaa iyo kiinya la diraysa laakiin kenya mar walba duqeyn ay geysato waxay sheegtaa inay al shabaab ay ku riday madaficdaas been iyo baqti bay sheegaysaa been iyo baqti bay sheegaysaa shabaab meel uu san fadhiini likoolay ma shabaab baad degan dhamas ma shabaab baad degan laanqurac ma shabaab baad degan meesha la yiraahaa garsaal ma shabaab baad degan samaroola ma shabaab baad degan maalguur ma shabaab baad degan aslan wax shabaab la yiraaha ma jiraan annaga waxaan qabnaa haddaan beesha sidanahay oo odayaasheedanahay nimankaas waxay u soo kaceen beesha sida inay nabaad raraan waxaana isleeyahay cadaawaddaas meesha kenya nagala qaaday haddaan dhihi lahayn cadaawaddii maxamed siyaad weeyeen iyadu lalaba dagaalamin oo maxamed siyaad waa beeshaas ka dhashay aan dhihi lahayn laakiin meesha ay nagala qaaday ilaa hadda waan aqoon la'nahay marka taas micnaheedu waxaad ula jeedaa al-shabaab ka hor kenyatiga wax dhibaato ah uma geysan jirin dadka gobolka gedo maya gobolka gedo waxay oga geysan jirtay xuduuddan xuduud beenaad ahay naga xiran jirtay oo daaqsintay diidi jirtay qofka xagga u gudbo oo beeshaan ka mid ana xaniyaha laga garaac jiray anaa indhaha saaray oo dadkii la tumahayay anaa kor istaagay meesha loo yaqaano finno yaa maalin maalmaha ka mid a aniga waxaan goobjoog ka ahaa dad macnaha beeshaan ka dhashay oo daaqsataa oo daaq xagga u doontay oo inta mooro lagu soo xareeyey geeljiro u badan oo masaarihii ay wadeen inta laga dhilqiyey birtii inta laga dhilqiyey madaxii masaarta oo la soo haray xaniyaha lagala dhacay beesha siday ahayd macnaha dhibaatada kiigoobjoog baad u ahayd goobjoog baan aniga u ahaa aniga maalinkaas dadkii la xareeyey baan ku jiray dadkii meesha iyadaa lagu xareeyaan ku jira oo xaniyaha laga garaacayay baan ku jiray ilaahay wuxuu igu badbaadiyey adkaar badan baan akhristay dadkana waan u yaraayo nin yar baan ahaa nin marka ayagii gaaladaha ka mid a ayaa marka dambe wuxuu yidhi soo bax adiga dadka qofka marka u horeysa qofka waxaa lagu dhufanayaa labadaa anqaw iyo lowyaha lagu dhufanayaa marka labadan suxulna waa lagu dhufanayaa marka qofka baraal buu noqonayaa intaa marka lagu dhufto marka qofku saas u suuxayaa marka markaasaa inta labada lagood saa loogu kala fogeeyaa xaniyaha waxaa lagala dhacayaa masaarta daabkeeda lagala dhacayaa saanay marka dadka isaga oolahayaan marka cid marka qabasho uu ka rabo marka qofka male maxaa raad ah oo ay ku reebtay dhibaatadaas dadkii loo geystay ee aad arkaysay haddii aad wax ka xusuusato amaraad ay ku reebtay cadaawad kenya ay u qabaan oy kenya la colloobeen iyo jajab iyo burbur iyo cudurro aan soo bixin iyo rag waxaan ognahay sida kenya u tuntay kuba dhalmadaayeyba dib dambabaan xaniyihiisa u noolaysan baan ayaan ogna oo joogaba kenya marka cadaawaddeeda ay la qaaday beeshaan waxay ahayd cadaawad fog bay ahayd aniga maalin maalmaha ka mid ah yaa anigee nin baa isla soconay markaasaa waxaan tagnay meel la yidhaaha jigayso anigaanaa tegay markaa aniga nin baa wada soconay markaasaa waxaan ugu soo baxay ciidan kenyaati ah waana la qabtay nin turjubaanahayna wateen annaga naftigana xoololey baan ahayn oo markaa iyadaa xoolahanagi baan iska kaxaysanayna laakiin sahan waxaan la dhaho oo xoolaha waa laga horbaxayo hadba meel daaqlaha loo raadiya daaqsintii baan marka raadinayna annagoo keligana marka duur maraynaa daaqsin raadis aha marka nala qabta waana lasoo waday meel baa nala farfariisiyey nin ciidanka kenyaatiga watay yaa wuxuu yidhi intuu kii turjubaanka u yeeray yaa tihiin dhawraa kuwan markaasaa intuu noo yimid baa wuxuu yidhi waraa waxaa laydin yidhi yaa tihiin markaasaa waxaan idhi beesha sada yaan sheeganay marka beeshaasaa naan idhi marixaan baa naan idhi markii yidhi marixaan baa nahay anuu intuu igu soo booday yuu madaxa wuxuu iga dhufta faro gag gag gag saasuu igu siiyey markaasuu saa madaxa ii gilgile saasuu madaxa iga u gilgile kii marka turjubaankaabaa marka waxaan idhi muxuu iga rabaa muxuu ii dilahayo haddana saas ii leeyahy haddana wuu hadla hadalkiisa ilaamaan aqoonin wuxuu ku leeyahay ha ku yihi hadduu mareexaan yahay alla maxaa madaxa balaayo ee masiibo hurudo anuu igu joodaa igow alla hadduu mareexaan yahay maxaa madaxiisa masiibo hurudo buu ku yiri ku yihi markaasaa isagii iska celiyo waxaan ku idhi macnaha masiibo mareexaan ood aragtay ma jiraan idhi laakiin ingiriiski a waxaan kuu soo yeeriyey intaa bas ahaa yaa lagu yiri baa idhi laakiin wax mareexaan iyo adigoo shaariga ma jiro muxuu yiri buu yidhi haddana markaasuu yidhi saasuu wiilkan xunkaa ku yiri markuu yiri buu yidhi wataa masiibadaan sheegahay bal canugan daysu u hadlaayo kuyo intuu la egi ingiriis buuggii baa ka raacda markaa waxaas maalinkaas col bay nala ahayd kenya annaga kenyaatiga dhaqaale ahaan ayaa sidoo kale la sheegaa oo warbaahintu ay soo tabisaa in gobolka gedo ay dagaal gaar ah ku hayso ogaalka intee buu la eg yahay ee dagaalkaasi iyo beegsigooda dhaqaalaha iyo shirikadaha iyo arrintan bal waxa ku abuuri karaya horta shirkad hadda beeshaas ay leedahay ma jiraan shirkadahan hormuud oo soomaalida oo ayna beeshaas lahayn shirkadahaas xuduudda laga soo bilaabo geeska aan anagu xadka beenaadka aan ka leenahay oo madheera cigta ilaa iyo meesha loo dhammaanayo oo ilaa dhoobley lagu dhowaado wax shirkado hormuud oo ka shaqaysa maba jirtaba shirkadihii hormuud waxaa wada baabi'isay kenya baabi'isay shirkadihii way dumisay marka horta shirkadihii dhulka yaala wars gaarsiin marka maala gobolka dhanba waxay ka dhigtay damuug bay ka dhigtay marka gobolku waa gobol go'doon waana waxaana yeelahay shirkaadkii iyo qaabkii lagu shaqeyn lahaa iyo tisiilaadkii bay dhaafisay waxay kaloo ay samaysay xoolo foofaa ma jiraa ilaa dadku farta waxay ku hayaan ma ii soo nabadoonaya dadku waa reer baadiye dhaqataa oo reer guura saa dogtiin gobolka gada magaalo weyn oo fiican kuma taalo eeshu u badan yahay magaalooyinkan hadda raacsan webiga ma ogiye gobolkuna wuu ka sheeyaa webiga intiisa badan meesha marka tuulo tuulo ma ogiye dadku waa dhaqato xoolo jirata weeye dadku dadku waxay ku nool yihiin wax saxariir ah oo yacni xididasiib ah waa dhibaato aad u badan xididasiib bay anagana u haysaa wayahay marka maxaa dadku waxgaradkii gobolka gedo wuxuu leeyahay aqoonyahan siyaasi ayuu leeyahay culimo ayuu leeyahay arrintan maxaa diiday in la iska wareysto oo wax laga qabto oo weliba kenyatiga dagaal ayaa lagula jiraa oo ku socda xilligan oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la dagaalamaysa marka arrintaas xajmigii loogu talagalay iyo difaaceedii maxaad isaga wareysan weyseen haddaad tihiin waxgaradkii gobolka waxgarad horta badan oo ka qayliyay arrintan oo ka dhiidhiyey baa jira oo odayaal badan oo arrintan xataa barnaamijyo ka dhigay baa jira oo inayna waxgaradku qaylinaynin ma aha dagaalna insha allahu tacaala waaba noo iclaansan yahay oo beeshu aad iyo aad bay ooba iclaamiyeenba dagaalkooda oo inay dagaal kenya iyo ka dhacaya beeshaas inuu dhici doono insha allahu tacaala fooda qadarkan nagu soo haysa insha allahu tacaala waa rajaynayaa sababtay tahay waa ummad ciil ka dheregtay waa ummad ay kenya mataqaanaa duqayn ku cayrtaysay waa ummad ay kenya mataqaanaa nabaad rarayso ummaddaasi marka kenya insha allahu tacaala waxaan isleenahay goor dhow kenya iyo ummaddaasu inay isfara saari doonaan oo beeshaas iyo kenya ay wax ka dhex dhici doonaan baan insha allahu rajaynayaa waa ku rajo weynaa insha allahu tacaala wayahay kenyatiga halkaas haddaan uga gudubno gobolka waxaa wax ka jooga ciidamo etoobiyaan ah oo qaarkood sanawaad fara badan iska degan magaalooyinka qaar iyagu dhibaatada aad ku qabtaan intee bay la eg tahay horta ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatadaan ku qabno etoobiya waa dhibaatada soomaaliya oo dhan ay ku qabto si gooni ah marka gobolkaas xad bay la leedahay xadka ay la leedahay marka dhibaatada ay ku haysay dhibaato lasoo koobi karo iyo dhibaato hadda meeshaan jaaliska aanan oga hadli karno ma aha cadaawadda ay gobolkaas u qabtana keligana naan ma qabta soomaaliya oo dhan bay u qabtaa dagaalkii axmed gurey lala galay oo beeshu in badan ay kaga qayb qaadatay iyo joogaa ninka inta ka dhaxayso cadaawadda soomaaliya ay u qabto yaan waxaan la qabnaa soomaalida iyuu gobolku la qabaa xadkana beeshaas keliya lamay lehe beelo badan oo soomaaliya ahi la leeda tusaale naga sii marka dhibaatooyinka etoobiya dhibaatooyinka etoobiya hadda anagu aan ka tirsanayna waxaa ka mid ah dhibaatooyin badan bay nagu haystaa tusaale waxaan soo qaadanaynaa hadda degmada luuq oo kaleeto degmada luuq waa degmo dad muslimiin ay leeyihiin waana degmo weyn degmadaasi marka tusaale markaan kaa siiyo meesha laga galahayo oo buundada markii laga soo gudbo waxay leedahay qayb aargaa oo laga galo qaybtaas aargadaa iyo ilaa isteeshinka hore inta u dhaxayso meeshii ummadda soomaaliya ay isugu imaan jirtay oo xarumaha u ahaan jirtay oo degmooyinka degmada looga talin jiray oo iskoolaha ku yaaleen oo xabsiyada ku ooli jireen oo maxkamadaha ay ku ooli jireen oo shirakaadkao dhan iyo wax alla wixii meesha maamulka uu ku ooli jiray weeyaan intii magaalada maamulkeedahayd oo dhan amhaara oodatay qof dhabada unbaa lagu moodaa waa ciid soomaaliya oo qabsatay oo si gaara u qabsatay dhismihii laga bilaabay aargada yaa waxaa lagu geeyey isteeshinka bidix baa loo xiray midigna waa loo xiray cid marka soomaali oo waxay meeshaan gashatay cid arki karta ma jirto markay meesha dhisanaysana cidna kalamayna hadlin oo dhulkaas ay dhacaysay markaan hadda ana waxay wada lama yaqaan ugu dambayntii gobolka qeybo badan oo ka mid a dhinaca kale waxaa ka jira maamul islaami ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayada gedo maamulkaasi maxaad ku qabtiin dhib iyo dheef maamulkaas dheef badan baa lagu qabaa maamul dheef la ma aha kala dambeyn baa lagu qabaay oo ilaahay baa ku mahadsan meelo badan buu maamul ka jiraay oo hadda macnaha markii laga soo haro dhibaatadan etoobiya hadda iyo kenya markii laga soo haro iyo duqduqayntoodaas markii laga soo haro macnaha gobolka intiisa badan amni buu isaga jiraay oo wuxuu ku jiraa istiqraar xagga samada markii laga reebo laba beeloodoo dagaalamaysa male meel loo soo xuguntamaa la helaa maxkamadaha lagu kala baxaa dadkii dhiiggoodii iyo dhacoodiiba waa kala baryey waxa weeye waxaa lagu qabaa maaragtay aad iyo aad baa maamulkaas islaamiga ah waaba inta keliyahooba dadku hadda uu ku nool yahay isha keliyahooba hadda beriraqaysa weeyaan mar horaaba gobolka laga soo qaxilaaya ayagaasbaaba lagu heshanayaa markaana gobolka mudug بلها شقال يدر أي دجو ولاية إسلامية أه أي مدو أي شجع إن أي جرب تاجين مجاهدين تأين أوديار جروبين سدي أي أجهور تجيل هايين دولان كدولة خدرال كيكوسو خاضي ولايات إسلامية أه أي جدو وقوان قرك مدو حجرتك بلها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أه محمد عبد الدين وحان عدينا يا أو إلهي إيو أقويه الدنيا بضم بان سومري سيديتا سنة مدأهن دأدي دوتهي إلهي إيقا من قادن عقلقا إلهي عقيد الآن يمن لقن إلهي إذن كي مده بضم بان سوچو قدالك مامول بضم بان سوارك مامول كبريق جرا إيه النبضة أح إيه خيرك بضم إيه كتبك الله نوسو دجي كر لو قاداي كاسان الهي كوم حدنينا انغونا وا قادن قفكا اينو نغا قول داميه ربا او اينو قس نوغ ريدا ربا كو وادي الله كوريان دبا ديلفدا او غالدا او شقيه او غال وركي قاتاي كو واس الله جبيو دمي بودي ديغن كفرغا داو نوقتيان نبا لاغا شيغ رومو شيغي رومو شيغي دبكو ايدي كدغن دوبنا سيدي سي سيد كي بو اها حبدا نو بلما وا كلو نو بلن ما قال اي اهل كيسا iyo wixii la socdo waxba suma kaan ya dhamaan anigu ka hadlaya beesha reer ahmed faarax oo deegan gobolka hadii al kuro yahay gobolka mudug kamida ilaahay idankiisa ahay waa badanahay dad badan baanahay waxaanahay beesha reer sheekh waxaanahay beel reer dira dhalashadoodu dirta ilaahay idankiisa gobolkaas aan ku noolna gaal iyo liciinki waa fogaayne diinta islaamkan kor u qaadnay hadii ilaahay guuraan waxa gaal la socdo ka fogaada kuwa nala dhashay oo gaalada la shaqeeyo ka dheeraada war ka dheeraada war adduunyada ha ku hooginina aakhirana ha ku gubanina war ilaahay ballankiisii qaata war kutubki alla qaata war ilaahay ka baqa adinkoo gaalaha ha dhimanina cunaha u raacinina gaal afkiina ilaahay baa saray isagaa ballan qaaday wuxuu ku riday gaalnimada ka leexda saasaan idleeyahay hadii aadiidaan rabbi yaa igu inaan la idinka haray gaal iyo ka daba dukadi oo hadii ilaahay kuuna yahay diinta islaamka ka leexanay oo dastuurka iyo baqdi sheegay dastuur waa hal kutubka alla jaamicul quraanka waa dastuurka ilaahay baa soo dejiyay wallahi ma jiro mid kale ka kale waa baadil waa been waa xaraam gaala hadii alla kuuna yahay war ka fogaada war ka durga war jooga anagu diinta islaamka aan qaadan laba qabiil oo ilaahay u gargaaray baan nahay ilaahay idankiisa diintaan garab siyeena rabbi yaa igu 80 sano jira gaal hadaan arko inaa dilay way wallahi waa dilay hadaan gaal dayuska dayuska wallahi waa dilaya gaal iyo laciikiiba dilli way waxaasi naartaan ka leexda ilaahay barya macbuudka xasiisul raxmaanka wabillahi tawfiiq insha allah taala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين ويا الوحن فدنا مانتاي كولا فدنا كوشا وحي سوغ يمد او كوشراي لبا بيلود او درسا او ولالا او دغان غوبلكا مودوغ غوشاسي وحي كدحدان سوغ نبي دغمده خردهره لبدا بيلود وحي كلا يهين بيشا شيغاليد اي بيشا احمد فارح waxaan ka tashanayno gogoshaan ka dhiganayo sunnimadna waxa yihiin waxa jira wax la yiraahdo ku soo duulka diinta islaamka gaala soo duushay waas soo baahaysatay hadaan ya madoobay leedahay waxaan ka tashanayno gogosha ka dhiganayo sunnimad oo iska warsanay dadkaas diinta ku soo duulay sidii aan isaga difaaci lahayn gaaladuna sideedaba haday soo duusho ama ay diinka soo aado daayama naga leexda kuma leexdan gacanta ilaa wax laga tuso waxaan isugu nimid oo ku tashanay oo isla helnay naga taa ku tagi maayaan gacanta ina wax ka nira dab iyo baaruud iyo gaas iyo diin waxaan leenaan kula dagaalno qorninki haysta xabad ku rido midii iyo baangad iyo balaakiin ka haysta intaba dagaalana dab iyo diin waxba uga reeban waxaan diyaar u nahay diinka ilaa inaan garab siino sideeda waxaan la ka xoreynayo oo leeyahay xardheer laga xoreynaa oo xardheer yeelin oo culaysta mabaaragna anagu sida waxaan la ka xoreynaya waxaan u aragnaa inay yihiin diinta islaamka in la ka dooriyo xoreynta la wadaaba inay taan u aragnaa waxaan ka kacnay oo isaga nimid oo ka tashanay oo ka soo horjeednaa diinka in la ka fasahaadiyo waa dagaalayna waana dirireyna naftu intay baaq nagu tahay faryar ruux nooga jiro gabari naga nooshahay laba wiil naga nooshahay diinka ilaahay difaaciisa ku dirireyna dagaalan u taagannahay xarbiyan u taagannahay gaalinaan iska dhicinaan u taagannahay diinka ilaahay kitaabka ilaahayna difaacnaan u taagannahay kitaabka ilaahayna difaacnaan u taagannahay waxaan baaq u diraa labadan beelood ee tashatay oo meeshaan fadhida dadkan isdhoob dhoobayo meel laga sheegayo dadan qaraabadoodii dad uga jirin laga maheelo dadka dadkaas ku jira oo shiqaala oo axmed faaraxa waxaan leeyahay waroy tooba furan war ilaahay u soo laabta war islaamka u soo laabta war kitaabkiina u soo laabta tooba furan haddaad yeeli weydaan ood ku sii ahaataan aakhirana waa laydin cadaaba adduunkana waa laydin dila man badala diinu faqtuluu yaa taagantihiin diinkiisa ninkii bedela in la dilo waa laydin dila gacnahan yaga iyo kuwa mujaahidiinta iskaashadaad sabab saydaan hadday soo duulaan waxaan diyaar u nahay nafya maalinaan ku weyno inaan la dirirno habeenkii inaan u taagnaano harkii inaan u taagnaano hurda inaan uga quusanno sidaasaan diyaar u nahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi salallahu calayhi wasalam. Waxaa meesha isugu yimaaday maanta gogoshaan beesha shiiqaaleed oo degta gobolka Mudug deg madaxra dheere iyo beesha axmed faarax oo ay wada degaan waxay ka tashahayeen aayaha qabiilka xaalada haddaan isla gorfayna waxaa nooga soo baxda naf iyo maal wax allaala waxaan leenahay dad iyo dunye inaan ku weyno allaha subxaanahu watacaala intii awooddiisa uu naga gaarsiiyo inaan duulaan ku qaadno meel allaala iyo meesha ay joogaan ugu tagno haddee diinta alla wixii halayhaaya waaba nagu xaq inaan difaacno diinta dhulkeena wixii kusoo duulaa waxay naga helaanay leeyihiin kobahan isu qaadayna cawana kooyo maylna maalinna ka harsamayn waxaan ula jeedaa inaanan gaal iyo gaala raac aynaan dirisna ahayn walaalan ahayn waxna naga dhaxayn dal iyo diinuna naga dhaxayn gaal iyo gaala raac mana arki karna gaal iyo gaala raac tala ahaan waxaan ku dhihi lahay waroy inta toobadu ku dhowdaha tooba keeno ka soo laabo islaamka kusoo darsan waa gaala raac u kahr haddaad diiddo birtaa kuwa afaysan haddaad dalkeenna timaado gaal iyo gaala raac annagu reedkiisaan ku joognaa mana qaada doonno mana u adkaysa doonno mana u dulqaada doonno gaal iyo gaala raac allaha subxaanahu watacaalaa wixii cida iyo sharaf iyo wanaag ku xushmeyhaya aan walaalna wixii alla diintiisa doorihayana dagaalaa naga dhexeey rasaastaa noogu afayso mbaday noogu jirtaa jeebabkay noogu jirtaa naf iyo maal waxaan leenahay waa ku weheynaa yaasaan u sheegaynaa wixii gaal iyo gaala raaca wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الحمد لله رب العالمين اولا الهي با مهتن meeshan shir waxa ka dhacay caalami ah oo isugu yimaadeen laba beelood ee walaalo ah beel waxa la yiraa reer sheekh ba la yiraa beelna waxa la yiraa reer axmed faarax waa dir ilaahay ba mahad iska leh waxay ka tashadeen sidii maaragtay arrimahooda ay maaragtay u gorfay lahaayeen wada tashi badan iyo wada hadal badan kadib waxaa soo baxay cadowga alle ee soo duulay ee jinsiyadaha kala duwan leh inay iska difaaci doonaan naf iyo maal inay ku bixi doonaan annaga culaysna hayaa ma jiro waxaan haysanaa diinteenna islaamka iyadaan ku dhimanaynaa kuwa nagu beelaha ah ee dowladaha iyo dadkaas maaragtay ridooyinka la socdana tawxiid baanu ugu yeeraynaa walaalayaal haddaad dad muslimiina tihiin tawxiidkaan idinkugu yeeraynaa kaalaya haddaad diidaan waanu idinla dagaalami doonaa biidnillaahi tacaala waana aad ku baabi'i doontaan meeshaas toobadu waa furan tahay intay goori goor tahay soo laabta haddaad soo laabo weydaana hadde meeshaas cawaaqib xumaad kala kulmi doontaan insha allahu tacaala bismillah meeshan waxaa ku shiray maantay beelaha wadadaga dariska ah degmada xar dheere kuna soo shiray kana kala yimid dhinaca uqooyi 100 kilomitr meel u jirta ama dhinaca bari 20 kilomitr u jirta xeebaha degmada xar dheere u kala jirta u kala yimid qabiiladaas waxay kala yihiin axmed faarax iyo shiqaal waxay isugu yimideen haddii ilaahay idmahayo dadka kusoo duulay cadowga iyo gaal raacyada haddii ilaahay idmahayo la duulaan ku yihiin ayukuna insha allah bilkariim waana iska dhicinayna wax nagu soo dilo waxaan leenaa wixii axmed faarax iyo shiqaala oo akhbaar u furaynaa oo nimankaas la socda haddeer ha ka soo noqdaan ka yimaadiin ka tooba keenaa toobad waa furantaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeyda ummadda isugu timid meeshan oo labada qabiila oo axmed faarax iyo shiikhaala gabi ahaantooda waxaan leeyahay adinkuna waa soo sheegteen anna waa sheegayaa waxaan isugu nimid gaal iyo gaal la socdba inaan iska dhicinno oo waddanka aan joogno iyo soonaha aan ugowad ugu leenahay inaan iska xuraysanno oo iska qabanno ayaan isugu nimid waana isku raacna shirkuna waxa uu noogu soo baxay in si sharaf iyo wanaag leh aan isaga dhicinno gaalada darada kusoo duulay wadamadooda inta maxaatare soo baabiiya ka yimid ee waddanka soomaaliya meel wax maatee laka soo saarmi karaan ee waddanka soomaaliya aan ahayn inaan la arkin nin walba u soo duulay u yimaaday u yimid iyo kuwa la socda oo wada u horjoogayaasha u ah waddankeenana inay khayraadka kala baxaan raba raggaasuna ay maxaa tiraahdaa wadaan warsaan isaga dhicinaa isugu nimid waxaan isu raacnay inaan iska dhicinno ka hortagno iska celino si wanaagsan isaga celino dhibka iyo rafaadka ay gelinayaan soomaaliyana aan maxaan tiraahdaahay wixii noola yimaada inaan iska difaacno oo aan intii maxaan tiraahdaahay aan awood u leenahay inaan iska awooda aan saarno oo iska dhicino aan ku tashanay waana noo dhan tahay haddii amarka ilaahay faasaasaana ku ballansannahay waxaana leeyahay kuwa annagu aan dhalay iyo kuwa nala dhashay iyo kuwa qabiilahaa nala sheeganaya ee gaalada la socda warka soo baxa wargaalada ka soo laabta war wax dheef aakhiro iyo mid adduunyo afar maalmood ha u xelanina warmada aakhiro oo weyn oo aan dhammaahayn ha lagu soo aruuro ha loo soo war oo imaada oo soo baxa waxaanoo ballaman haddii amarka laga fakado waan iska dhicinaynaa hadday kusoo duulaana naf iyo maal wixii aan leenahay waddanka aan leenahay waa iska difaacaynaa waana iska dhicinaynaa biidnillaahi kariim ruuxi ilaahay ow garab taaga yahana faa'iidada iyo maxaa tiraha guusha heli doona waan helaynaa biidnillaahi kariim wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kuwa ku istaagay towxiidka kuwaas waa kuwa xabadda beerka uga dhafayn oon la dagaalamayn waxaan haddii aluhu ninka dagaal noo soo watan wuxuu sugay inaan xabad beerka kala dhacno wax kaleetood oo haddii aluhu runyahay uu naga sugaya male waa la dagaalamayna waana la dagaalami doonaa waxaan isku afgaranay inaan la dagaalanno oo aan hadar maalkaaya iyo xoogaaya iyo naftaayba intaba aan ku bixin labada qabiil oo aan nahay ku shiraysay degmada xare dheere waa qabiilka axmed faarax iyo qabiilka shiiqaal labadeena qabiil sidaasaan hadar isku afgaranay waana ku heshiinay kutubka shareecada islaamka ciddii soo wareertay inaan xabad beerka kala dhacno wixii ka dhashay labadaas qabiil oo muftidiinta la jira toobada way furan tahay ka soo baxa ka soo laabdha ilaahay usoo laabta haddaad usoo laabo weysiin ayagaa nagala ma tihiin waxa beerka xabadan kala dhacayna ka mid tihiin waayahay markaana ku soo dhawaada khudbadii nabadoon cali biyow gaafow oo ka mid ah waxgaradka beesha abgaal uu ka jeediyey shirkii wadatashiga ahaa ee dhowaan ay yeeshee golaha nuqbada soomaaliya الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي بما أرسل نقل لك مسلمين لما كان نعمة الإسلام والإيمان لقدر نعمة الأمن ما هذا الله كقدال وعن كور رمضان أنا نقيب كنقبضة قبل كشبه الله الرحاة يا مسلمين دبادينا هدانا بلوين تأبقال سيدبا وركا اللي وسوقت بيي وعن ربا إنا نكورمو كلمتين كلمتين كبريهان إيا بلاهم بميشا كدعايي وفدوين كإيا بيانكا هدي أنكور مرو بيانكا وراسخين تأهي أي قوام مكسو سارين أنقونا وحن أيدينا أنكو عمل فلينا ومدنا أشيغينا intaas inaan qaadanay warnuma dabayaal marka culimada bayaanka ay soo saareen sidaasan ku qaadanay istinbaadka alla waafajiyey kitaabka ka dhex heleen mar haddaynu isu gudbiyeen anagunaan ogeyn ummaddana waan u sheegaynaa waana qaadanaa waanu ku camal falaynaa warka ma fura marka dadka waxa baybalka ay qorteen inay nagu xukumaan rabaan ee arrimahaas inay diinti iyo baabi'iyaan ilaahayna hor ugu diiday ويأبى الله يوري ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلهي نودي أنا قبل نوديني بيب الكاس السقعة من الدونين ومدنا وأودينا ولبا إنت أسكما يكي أفي أدن إيا فعل يقول إنت وأنك هرتقينا إن شاء الله إنت أسنا وأهدنا عدينينا ومدنا وانقارسينينا دعاة إلى الله أنك أهو الدعوة على علم وإلى علم وحن شيقين علميهين waxaan ummadda u gudbaynaa inay cilmi yihiin intaasba ayagana ummaddana waan ku maamulaynaa insha allah marka waxa aan soo dhaweynayno annagoo nuqabadii soomaaliyeed ah oo muslimiinta waa baaqiyada bilo iyo beryaba socday annagoona hadda maanta aan soo gebagebaynay intaasna waxaan ummadda ugu digaynaa inaysan waxa ay halganka ay wadaan aan ku kadsoomin muslimiinta aan odaga ka noho nuqabada unahana aan diinta ilaahay aan ku hogaamino bayaankiina sidaas baan ku raacsanahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh guud ahaanna caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh العظيم هو السامي بدين عظيم.